Og nu vender vi atter blikket mod vores temauge om de danske terrorpakker. Det er de love, der blev indført efter terrorangrebene i USA 11. september 2001, for at give de danske myndigheder bedre mulighed for at overvåge og straffe potentielle terrorister. Men kritikerne herhjemme er bekymret for, at politikerne på Christiansborg giver køb på danskernes personlige frihed. De bør dog blot se mod EU's hovedstad, Bruxelles. For når vi taler om antiterrorlovene, så er Europaparlamentet generelt bedre til at beskytte borgernes rettigheder end politikerne herhjemme. Det mener du, Christel Schaldemose. Du er europaparlamentariker for Socialdemokraterne. Velkommen til. Tak for det. Hvorfor er parlamentet i Bruxelles bedre til at beskytte borgerrettigheder end vores helt nære folkevalgte på Christiansborg? Jamen, det er jo ikke sådan, at de folkevalgte på Christiansborg ikke beskytter borgerrettighederne, men igennem de 6 år, jeg har været medlem af Europaparlamentet nu, så har jeg set den ene sag efter den anden, hvor Europaparlamentet er strengere og går mere hårdt til værks, når det handler om at beskytte borgernes rettigheder. Eller måske har bare et andet syn på, hvad det er, der skal til for at beskytte borgernes rettigheder. Min holdning er lidt, at jeg tror, det handler også lidt om, at vi er lidt længere væk fra national politik. Så er det også nogle gange nemmere at være lidt mere ideologisk. Og så er der selvfølgelig også nogle, kan man sige, historiske forskelle i Europa, hvor vi i Danmark måske ikke reelt, de fleste borgere ikke tænker så meget over det her med overvågning, og så længe man ikke har gjort noget forkert, så er man måske heller ikke bekymret for den. Så er man i Tyskland virkelig stærk modstander af at have nogen form for overvågning, og hver gang der er noget, der er på tale om at lave overvågning, så reagerer de voldsomt. Det er jo netop, fordi de har den historie, de har i Tyskland, hvor de har set, at staten har begået overgreb mod borgerne, blandt andet under Hitlertiden. Så de har nogle erfaringer, som gør, at de reagerer meget voldsommere, og det tror jeg også afspejler den holdning, der er i Europaparlamentet. Parlamentet har jo selv været med til at indføre bestemmelser om for eksempel lagring af data. Det er jo for eksempel de her logningsbekendtgørelser, som ofte bliver kritiseret. Når man ligesom kan lave logningsbekendtgørelser så omfattende som dem, der gælder i Danmark inden for EU's rammedirektiver, så har EU vel også sin del af ansvaret? Ja, og jeg synes også, at vi parlamentarikere her i Europa tager stort ansvar for også at beskytte borgerne også imod terror. Men hver eneste gang, vi har haft en sag på dagsordenen hernede, uanset om det handler om det, man kalder SWIFT, altså de regler, der er, når man laver international pengeoverførsel, eller når det handler om data, vi opbevarer på personer, der flyver med flyvemaskiner osv., altså som er passagerer, uanset hvad det er for en slags lovgivning, der taler om, så er Europaparlamentet faktisk meget strikse. Vi siger kun god for det, hvis vi er helt sikre på, at der er lavet nogle grundlæggende rettigheder skrevet ind i de regler, som gør, at man ikke kan gå på kompromis med borgernes rettighed. Men der, hvor der så kan være forskel, national forskel, det er for eksempel, hvor længe skal man kunne opbevare de her data og sådan nogle ting, altså hvor vi har nogle minimumsbestemmelser, hvor vi ikke går på kompromis med de grundlæggende borgerrettigheder, men så kan der være noget, hvor man kan fortolke det, hvor der så giver nogle forskel på hvordan man gør det i de enkelte medlemslande. Helt konkret, så er det eksempelvis et spørgsmål om, hvorvidt man skal gemme de her logningsdetaljer i et halvt år, som ligesom er EU's minimumsgrænse fra rammedirektivet, eller i et år, som man gør det i Danmark. Skal vi forstå det sådan, at man i Danmark måske sådan overfortolker eller overimplementerer EU's rammer? Altså, det ved jeg ikke, om man kan sige, men i hvert fald sige, at EU-fællesskabet har sagt, at et halvt år er okay. Men det er jo et direktiv, så det er jo op til de vilkår, der er i de enkelte medlemslande, og vurdere, om man synes, man vil have det længere. Men vi har i hvert fald sagt, at et halvt år, det er i hvert fald, hvor vi kunne opnå enighed omkring det. Så er det op til de nationale parlamenter. En ting vil man måske gøre i Danmark, en anden ting vil man gøre i Storbritannien, og en helt tredje ting i Spanien. Og det synes jeg egentlig er helt okay. Altså, vi har et europæisk fællesskab med 500 millioner borgere. Altså, det kan måske være svært at finde one size fits all model på de her områder. Christel Schaldemose, jeg lige netop, altså der er vel også ting, som I ikke kan bestemme. Jeg tænker på, forleden der havde vi, i går havde vi en gæst inde, som blandt andet nævnte det her problem med, at efterretningstjenesterne i de forskellige lande, der i Norge og Sverige, der opgør de hvert år, så siger de, hvor mange potentielle terrorister, der er i landet. De sætter simpelthen tal på, det gør politiets efterretningstjeneste i Danmark ikke. Det er vel ikke noget, I kan ændre på nede fra EU? Altså, ikke på stående fod, så skal vi i hvert fald have en lovgivning på bordet, hvor det er en del af vores opgave at kigge på det. Men jeg synes da, personligt, at det er vigtigt, at vi omkring de her ting her, som jo reelt berører borgernes grundlæggende rettigheder, har så stor en åbenhed som overhovedet muligt. Altså, der er jo ting, man ikke kan fortælle om, hvis man skal beskytte borgerne, men jeg synes, at vi skal have så stor en åbenhed som overhovedet muligt. Jeg undrer mig da, egentlig også, altså, hvis det kan lade sig gøre i både Norge og Sverige, så burde vi da vel også kunne give det antal i Danmark. Det er jo ikke noget, der betyder, at man kan udpege, hvem det er. Jeg synes egentlig, det kunne være meget rart, også for debatten om sikkerhedsniveauet i Danmark, og få et bud på, hvor mange der egentlig er under mistanke. Hvad er det egentlig? Hvorfor falder det her spørgsmål overhovedet ind under EU? Altså, når man sådan skal finde ud af præcis, hvor skellet skal gå mellem borgers rettigheder og retssikkerhed og den slags ting, og så et lands egen nationale sikkerhed og interesser. Hvorfor skal EU også lægge et lod i den vægtskål? Jamen det er, fordi vi jo har et europæisk fællesskab, hvor vi på mange måder også står sammen, og også mange gange står sammen stærkere, når vi skal forhandle med USA. USA er jo en allieret og en vigtig partner for os, men på nogle af de her områder med terrorbekæmpelsen går de lidt længere, end vi gør i Europa. Og der synes jeg rent faktisk, det giver rigtig god mening at have det europæiske fællesskab, fordi vi har lettere ved at afvise krav fra USA, når vi 28 medlemslande, der står sammen, end når det er et enkelt land, der skal forhandle med USA om nogle konkrete forslag. Det har vi erfaring for, at når USA bilateralt forsøger at presse enkelte EU-medlemslande, så kommer de længere, end når vi netop har en demokratisk proces, hvor både ministerrådet og Europaparlamentet er involveret, så er vi lidt bedre til at stå fast på vores grundlæggende rettigheder. Og derfor synes jeg egentlig, at det giver ret god mening, når vi laver det her i fællesskabet. I sidste uge der havde vi besøg af Jakob Viller. Han er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien. Vi skal lige høre, hvad han sagde. Lige præcis på det her punkt med registrering af internettrafik, der er vi faktisk gået videre end hvad EU-direktiverne foreskriver. Det vil sige, at EU kommer ikke til at evaluere denne her del af den danske logning. Der står vi alene i Europa. Der er ikke andre, der har en tilsvarende registrering. Når EU ligesom er med til at sætte en minimumsgrænse op, hvorfor kan EU så ikke også være med til at evaluere de danske antiterrorlove på det her punkt, bare fordi vi ligesom har valgt at gå videre end hvad EU har foreslået? Altså når EU kigger på vores regler, så kigger EU kun på det, som er EU-reglen, og er de opfyldt, er de ikke opfyldt, og hvad der ligger ud over, det er en national kompetence. Og jeg tror egentlig, det er meget godt, at det bliver ved med at være sådan. Men derfor kan vi jo godt tage en debat omkring det her. Og det synes jeg egentlig, vi har. Jeg synes egentlig, at det bidrager. At der er en god... et godt debatklima i Europa omkring de her ting her. Vi bliver i Danmark jo også påvirket af, hvad der foregår udenomkring i andre lande, hvad man diskuterer der, og den anden vej rundt. Og i dag med de sociale medier, så er grænserne for det her endnu mindre. Så jeg er da helt overbevist om, at vi i Danmark også kan blive og bør blive påvirket af de diskussioner. Men det er jo helt okay med de regler, vi har, at EU ligesom siger, at man kun tjekker for, om det, som er et EU-regelsæt, rent faktisk bliver overholdt, og ikke også alle mulige andre ting. Jeg synes, at dem, som synes, at det er for lang tid, bør tage fat i folketingspolitikerne, fordi det er stadigvæk en national kompetence at diskutere, ud over det halve år, hvor lang tid man så skal opbevare de her data. Hvis teleindustrien synes, at det er for lang tid, så kan de jo i virkeligheden også tage fat på folketingspolitikerne og tage en snak med det. Kort her til sidst, Christel Schaldemose, vil jeg bede dig om at stille spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov. Hvad er det? Jamen, jeg vil gerne spørge Morten, om han ikke synes, at det kunne være en overvejelse værd at bruge EU-fællesskabet til at hjælpe de borgere, der kommer i klemme i de her antiterrorlov, som vi har, ikke bare i Danmark, men også på europæisk plan. Indimellem er der jo nogle uskyldige, der kommer ind og bliver ramt af det her. Vi har haft ham, danskeren, som havde fået nyt telefonnummer, og formodentlig på baggrund af det telefonnummer, så blev han hindret adgang til USA. Det kan have store konsekvenser for hans arbejdsmæssige karriere også. Altså, der vil være job, han ikke kunne tage, fordi han ikke kan komme ind til USA. Og der kan det være svært for Danmark alene og for den borger alene at agere. Og her tænker jeg, at der kunne EU også gøre en indsats for at hjælpe borgerne til at komme i kontakt med USA. Og det vil jeg gerne høre, Morten ikke kunne støtte.